Апейка адвёў вочы ад трыбуны, пабег позіркам неёмка абы куды. Самі, нечуванай хваляю, цераз галовы, ледь пачулі пра аграгігант. Адчуў раптам, быццам стала муляць шыю, як бы трапіла з-за каўнер сянінка, паварухнуўшы яю, аль яе ўсё муляла. Асноўнае, што з палітычнага боку павінна кіраваць намі ва ўсёй рабоце па ажыццяўленню гаспадарчых планаў, казаў старшыня СНК з націскам, як бы падагульняючы, гэта далейшае рашучае няспыннае наступленне на капіталістычныя элементы. Другім кіруючым лозунгам павінна быць самая бязлітасная барацьба з правабухарынскай апартуністычнай апазіцыяй, біць па панікёрах, дробнабуржуазных ідэолагах, гэта адна з важнейшых задач, абумоўліваючых рух наперад. Апейка ўсё гэта адзначаў сабе з пільнай увагай, ўсё тут было вельмі важна яму. Зацікаўленай клопатна слухаў апейка, калі галадзед тлумачыў дэлегатам задачы на бліжэйшы час работнікаў сельскай гаспадаркі, навукова-даследчых устаноў, задачы тых, хто працуе ў розных галінах прамысловасці. Яму падабалася. Гаворка тут была вельмі канкрэтная, дзелавая. Было тут што не толькі паслухаць, але і добра запомніць. Адчувалася з павагай і нават нейкай зайздрасцю, як ён багата ведае, як шырока бачыць старшыня СНК рэспублікі. Галадзед нібы аддаліўся ад апейкі і разам вырас у гэты час. Тое, што мы перарастаем нашы планы, ставіць ва ўвесь свой рост перад намі задачу падрыхтоўкі кадраў, пашырэння гэтых кадраў, загаварыў галадзед пасля паўзы. Асабліва гэта будзе зразумела тады, калі мы напомнім і аб тым, што ў нас за мінулы час сярод часткі старых спецыялістаў мела месца яўнае шкодніцтва ў іх працы, як ва ўсім саюзе, так і ў БССР. Цікаўнасць апейкі взяла іншы лад, павастрэла. Зараз будзе асаблівае, пагрознае, што трывожыць усіх. Акрамя таго, што ў нас маецца тонкая праслойка кадраў спецыялістаў, нецярпліва слухаў апейка у нацятай цішыні, мы маем яшчэ такія выпадкі, калі некаторыя з іх працуюць не на карысць савецкай улады, а на карысць капіталізму. Калі па саюзе ССР выкрыты цэлы шэраг яўна шкодніцкіх арганізацый, то ў Беларусі мы без гэтага, на жаль, не абышліся. У нас ёсць падставы думаць аб тым, што па некаторых галінах нашай працы, асабліва па прамысловасці, і ў нас кой-чым некаторыя спецыі займаліся. Это значыць, займаліся шкодніцтвам, падрывам сацыялістычнай рэканструкцыі, а не яе ажыццяўленнем. З усяго гэтага апейкава увага выхапіла асабліва. Ёсць падставы думаць аб тым, што значыць гэтае туманнае, падставы думаць. Факты ёсць, прайшло ў ім без адказу, але непэўныя кой чым некаторыя спецы засела ў памяці трывожна, як кожны намёк, за якім самы шырокі прастор для здагадак. «Гэтае шкодніцтва на культурным фронте!» прабівалася да апекі праз развагі яго, праводзілася ў выглядзе выхавання дзяцей і моладзі у нацыянальна-дэмакратычным напрамку. Шэраг культурных людзей давалі нам такую прадукцыю і зусім свядома яе давалі, на якой не можа выхавацца савецкі грамадзянін. Я маю на ўвазе некаторыя падручнікі і навуковыя працы па асобных ярых праціўнікаў савецкай улады, якія прыкрываюцца вуаляй лаяльнасці. Апошнія словы адгукнуліся в апейку трывогай. Тут было ўсё дакладнае, было блізкае, школа, і яшчэ асабліва да ўсяго гэтага нібы мела дачыненне Алесева бяда. Недарэчна між няцямнай трывожнасці засела незразумелая лаяльнасць. Што яна за такая, ды яшчэ з гэтай вуалей? Дакладчык прыкметна запаволіў гаворку, узняў голас, стаў рабіць агульныя вывады, як бы даваў наказ перад развітаннем. Падобна было, плывец набліжаўся да берага. Кіруючыся імкненнямі аб хутчэйшых тэмпах нашага будаўніцтва з аднаго боку і фактычным становішчам выканання нашага плана ў першым годзе пяцігодкі з другога боку, галадзец загаварыў урачыста і значна, нібы вылучаючы гэта як самае важнае ў дакладзе, Савет народных камісараў БССР у жніўні месяцы, зацвярджаючы кантрольныя лічбы, вынес пастанову перагледзець пяцігодку у бок яе павелічэння па важнейшых галінах народнай гаспадаркі і культуры. Я буду прасіць, каб сесія ЦВК зацвердзіла гэтую пастанову і дала дырэктыву, каб нашы гаспадарчыя органы сапраўды гэта зрабілі. Матэрыялы гавораць аб ажыццяўленні такога лозунга: выканаць пяцігодкі ў БССР у 3-4 гады. Гэты лозунг з'яўляецца баявым лозунгам сённяшняга дня. На гэтым дазвольце скончыць мой даклад. Ён згарнуў папку з паперамі і той жа цвёрдай, упэўненай хадою пайшоў ад трыбуны к сталу. Зала гучна, дружна запляскала, моцна, горача пляскаў башлыкоў, гледзячы на галадзеда з юначым захапленнем, пляскаў і апейка цвёрда, нехапатліва, глядзеў то на галадзеда, то на іншых у прэзідыуме і біў у далоні, апладзіраваў баявой задачы, таму што яна, калі здзейсніцца, павінна была прынесці зямлі і людзям. Апладзіраваў дакладчыку, які немала адкрыў яго вачам, поўны тым, што пачуў, быў задуменным. Час ад часу мімаволі прытрымліваў далоні ў далонях, раз пораз збіраў клопатны зморшчык між броў, як бы хацеў штосьці яшчэ даўмець. Калі воплескі сціхлі, Чарвяков падняўся і аб'явіў, што на гэтым вечэрняе пасяджэнне заканчваецца і што спрэчкі пачнуцца заўтра а 10 гадзін раніцы.